fik løfter om at nå, hvad jeg har drømt om. Blive en stjerne kendt af alle og en mere. Al den lykke de kunne love, guld og grønne skove, blev flot, midt i flot. Vinden siger nej tak til en gylden plads i solen. Vinden siger nej tak til at blive millionær. Vinden standser roligt op og tænker, den dag chancen vinker. Nej, nej, ikke jeg. Aldrig fred må styrte af sted, altid livet op til renommet. Har ikke tid til kærligheden, er aldrig mig selv. Vind standser roligt op og tænker, den dag chancen vinker. Nej, nej, ikke jeg. Wow! Lad dem dog bare mene, hvad de vil. Dømme mig ikke for min svaghed. Alt hvad jeg har tilbage er nemlig det. Jeg har kun det. Hvem siger nej tak til en gylden plads i solen? Vind siger nej tak til at blive millionær. Vind standser roligt op og tænker, den dag chancen vinker. Nej, nej, ikke jeg. Vind siger nej tak til en gylden plads i solen. Siger nej tak til at blive millionær. Vind standser roligt op og tænker, den dag chancen vinker.